2020 roku konta przekorzystnego z kartą i aplikacją POPay na pko.com.pl lub w aplikacji POPay oraz po spełnieniu pozostałych warunków regulaminu promocji dostępnego na pko.com.pl łamane na konto. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Jest niedziela, 9 lutego, minęła godzina 16. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Z powodu sztormu Kiara są problemy w kursowaniu niektórych lotów do Wielkiej Brytanii. Silny wiatr także w Polsce. Ostrzeżenia IMGW wydano dla południa i północnego zachodu kraju. Papież Franciszek apeluje do wspólnoty międzynarodowej o dialog w sprawie Syrii. W związku ze sztormem Kiara w Wielkiej Brytanii odwoływana jest część lotów, m.in. na londyński port Heathrow. Polskie linie lotnicze LOT zapewniają, że monitorują sytuację. Pod znakiem zapytania stoi m.in. wieczorny wylot polskiego przewoźnika z Warszawy do Londynu. Na ten kurs czekają także pasażerowie z odwołanych wcześniej lotów, poinformował rzecznik spółki Michał Czernicki. Dzisiaj w związku z występowaniem silnego wiatru bocznego na lotniskach w Londynie zostały odwołane dwie operacje lotnicze do tego miasta. Chcemy, aby wszyscy pasażerowie oczekujący na przelot do stolicy Anglii mogli znaleźć się tam jak najszybciej, jednakże przez wzgląd na bezpieczeństwo w tym momencie jest to niemożliwe. Dlatego też zdecydowaliśmy, ażeby na wieczorny rejs, o ile warunki pogodowe pozwolą, postawić dużo większy samolot, który zabierze wszystkich pasażerów do tej destynacji. Prędkość wiatru nad Wielką Brytanią dochodzi do 130 km na godzinę. Część przewoźników decyduje się na zmianę miejsca lądowania swoich samolotów, m.in. w Danii. Silny wiatr daje się we znaki nie tylko w Wielkiej Brytanii, ale i w Polsce. Ostrzeżenia IMGW obowiązują na południu i północnym zachodzie Polski. Alert drugiego wyższego stopnia obejmuje północ województw dolnośląskiego i podkarpackiego, a także całość województw zachodniopomorskiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, śląskiego i opolskiego. Z kolei na południu Dolnego Śląska i Podkarpacia obowiązuje trzeci, najwyższy stopień zagrożenia. Są utrudnienia na drogach w Łódzkiem i w województwie lubelskim. Po tym jak samochód wypadł z trasy i uderzył w drzewo, zablokowana jest krajowa 74 w miejscowości Klusiny. To odcinek trasy między Wieluniem a Wełchotowem. Jedna osoba została ranna. Po zdarzeniu dwóch samochodów osobowych nieprzejezdna jest też droga krajowa numer 11 w stronę Gdańska w okolicach Piotrkowa. Wyznaczono objazd drogą krajową numer 91. Problemy też na trasie krajowej numer 19 między Kraśnikiem a Janowem Lubelskim w Modliborzycach. Zderzyły się dwa auta. Jedna osoba została odwieziona do szpitala. Policjanci wytyczyli objazd dla samochodów osobowych ulicami miasteczka. Ciężarówki z kolei muszą czekać na odblokowanie głównej drogi. Papież Franciszek wezwał wspólnotę międzynarodową, by wykorzystała dyplomatyczne narzędzia do rozwiązania konfliktu zbrojnego w Syrii przy poszanowaniu prawa humanitarnego. Zwracając się do wiernych w czasie spotkania na modlitwie Anioł Pański, papież powiedział: nadal napływają bolesne informacje z północno-zachodniej Syrii, zwłaszcza na temat sytuacji wielu kobiet i dzieci, ludzi zmuszonych do ucieczki z powodu eskalacji działań zbrojnych. Ponawiam mój żarliwy apel, by stać na straży życia i losów cywilów. Ojciec Święty mówił też, że Kościół nie może zamykać się w sobie ani porzucić misji ewangelizacji w obliczu przemocy, niesprawiedliwości i ucisku. Pomimo codziennych niepowodzeń, które spotykają każdego z nas, uczeń powstaje z prochu swoich błędów, odważnie i cierpliwie zaczynając od nowa, każdego dnia dążyć do dialogu i spotkania z innymi. Papież przypomniał też, że chrześcijanin nie szuka aplauzu, ale stara się, by jego obecność była pokorna i konstruktywna. Taka postawa jest bardzo potrzebna, powiedział Ojciec Święty. Jutro mija 100 lat od zaślubin Polski z morzem. Wydarzenia poświęcone tej rocznicy z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy zaplanowano na Pomorzu, w Pucku, Władysławowie i Wejherowie. Jak powiedział na antenie Polskiego Radia 24, dyrektor programu Niepodległa Jan Kowalski, pierwszym punktem jutrzejszych obchodów jest wizyta prezydenta w Pucku, a ostatnim specjalny koncert. Koncert będzie się w Wejherowie na miejscu, ale dla tych, co nie mogą dotrzeć, proponujemy wspólnie z Polskim Radiem transmisję o godzinie 19 na antenie Polskiego Radia programu trzeciego, a o godzinie 20, czyli godzinę później, jest retransmisja na antenie Polskiego Radia programu pierwszego za to. Koncert to propozycja muzyczna przygotowana przez Piotra Meca, znanego nam z Polskiego Radia programu trzeciego. Koncert, który opowiada o utworach związanych z morzem, utworach współczesnych, utworach ciekawych wykonawców. Zapraszamy do słuchania. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy pogorszenie pogody, w większości regionów opady deszczu, ale temperatura na plusie. Jutro w całej Polsce deszczowo, choć słonecznie, zachmurzenie na Podlasiu, Kujawach oraz Warmii i Mazurach. Najchłodniej w Zakopanem i Suwałkach 6 stopni, najcieplej w Opolu i we Wrocławiu 11 kresek. Trójka. Program trzeci.

how you sing while you're dancing. You'll know before the dance is through that you're in love with her. She's in love with you. You will find that while you're dancing, there's a rhythm in your heart and soul, a certain rhythm that you can't control. You will do the continental all the time. Oczywiście, że to Frank Sinatra, ale jeśli Państwo pamiętają jakąś inną wersję tej piosenki, to pewnie jest ona autorstwa Freda Astaire z 1934 roku z filmu Wesoła rozwódka. I ta właśnie piosenka właśnie w tym roku została pierwszą nagrodzoną kiedykolwiek statuetką Oscara. Pomyślałem sobie, że skoro tak wszyscy jesteśmy podekscytowani dzisiejszym wieczorem, to może warto w sieście przejrzeć, oczywiście nie wszystkie, co oczywiste, ale niektóre z tych oscarowych piosenek od pierwszej aż po te, może nie ostatnie, ale późne, aż pewnie po Skyfall, jak Państwo sądzą. W każdym razie pierwszym latem poświęćmy chwilę uwagi, skupienia, przynajmniej te pierwsze trzy odnotujmy. A zatem to był rok 34. W 35. statuetka powędrowała do piosenki Lullaby of Broadway z filmu Gold Diggers of 1935. Ale my dzisiaj nie będziemy słuchać tych oryginalnych wykonań, albo rzadko kiedy. Będziemy prosić innych artystów, żeby po te piosenki sięgali, co zresztą chyba jest oczywiste, jeśli piosenka dostaje Oscara, to potem żyje swoim życiem. I tak, ta wersja pochodzi z 1962 roku, kiedy zaśpiewał ją na otwarcie, na wejście na swój koncert w Carnegie Hall Tony Bennett. And now, ladies and gentlemen, here he is, Mr. Tony Bennett. Come on along and listen to the Lullaby of Broadway, the hip hooray and ballyhoo. Lullaby of Broadway, the rumble of a subway train, the rattle of a taxi, the daffodils who entertain, the Angelos and Maxis, hush-a-bye, I'll buy you this and that. You'll hear a daddy saying, baby goes home to her flat to sleep all day. Good night, baby. Good night, the milkman's on his way. Sleep tight, baby. Sleep tight, let's call it a day. Come on along and listen to the lullaby of Broadway. The band begins to go to town and everything gets hazy. You rock-a-bye your baby round to Wellington or Basie. Hush-a-bye, I'll buy you this and that. You'll hear a daddy say, baby goes home to her flat to sleep all day. Good night, baby. Good night, the milkman's on his way. Sleep tight, baby. Sleep tight, let's call it a day. But listen to the lullaby of old Broadway. Broadway. Oscarowa piosenka z roku 1935 w późniejszym wykonaniu Tonego Bennetta. I rok 1936, The Way You Look Tonight z filmu Swing Time. W tym filmie śpiewał ją Fred Astaire. Ja mówiłem, że nie będziemy dzisiaj sięgać do oryginalnych wykonań, co wszelako nie oznacza, że będziemy przeszkadzać artystom, którzy je wykonywali po raz pierwszy, żeby potem do tych piosenek wracali. Oto jest Fred Astaire z tą właśnie piosenką, lecz w nagraniu o bodaj 16 lat późniejszym z zespołem Oscara Petersona. When I'm awfully low, when the world is cold, I will feel a glow just thinking of you and the way you look tonight. Oh, but your lovely, with your smile so warm and your cheeks so soft, there is nothing for me but to love you just the way you look tonight. With each word, your tenderness grows, tearing my fear apart. And that little laugh that wrinkles your nose just touches my foolish heart. Lovely, never, never change. Keep that breathless charm. Oh, won't you please arrange it? 'Cause I love you just the way you look. Just the way you look tonight. Co trójka, w trójce siesta, a w sieście słuchamy piosenek nagrodzonych statuetkami Oscara. Fred Astaire, piosenka, która otrzymała to wyróżnienie w roku 1936. Nagranie późniejsze wprawdzie i chyba warto też przypomnieć, że Fred Astaire był uważany jednak za prawdopodobnie największego filmowego tancerza wszystkich czasów, a śpiewał to tak trochę przy okazji. Rok 1940 to statuetka dla piosenki z filmu rysunkowego, z filmu Pinokio. Chętnie Państwu teraz podrzucę, nie wiem czy nie, moją ulubioną wersję tego utworu, no ale jak go nie kochać? When you wish upon a star, makes no difference who you are, anything your heart desires will come to you. If your heart

does he need you all the way through the good or lean years and for all the in-between years, come what may. Let me love you. It's for sure I'm gonna love you all the way, all the way. Choćby mnie żywym ogniem palono i kazano słuchać tej wersji All The Way 200 razy z rzędu, to bym nie powiedział, że na saksofonie gra Branford Marsalis. Państwo wiedzą oczywiście, znając Branforda, co on mógłby tutaj zagrać, a tymczasem zagrał grzecznie z nut po prostu melodię i ani jednej nuty więcej. Co za powściągliwość, co za klasa. Harry Connick Jr., Branford Marsalis i piosenka Oscarowa z roku 1957. A tę dziewczynę, to ja zawsze wolałem, szczerze mówiąc, w filmie Rzymskie Wakacje, a także w Sabrinie, ale mam pełną świadomość, że tak naprawdę w Śniadaniu u Tiffany'ego ona zredefiniowała tak naprawdę postrzeganie kobiecości i od tamtej pory do dzisiaj tak naprawdę dziewczyny często lubią być nią po prostu. Audrey Hepburn oczywiście, ale ze Śniadania u Tiffany'ego oprócz jej bajecznej postaci pozostała też piosenka nagrodzona Oscarem. Henry Mancini ją skomponował i chciałbym teraz poprosić takiego nieoczywistego artystę, by przypomniał nam ten temat. I to jest nie mniej, nie więcej tylko James Moody, który, jak państwo wiedzą, jest saksofonistą, który... Szczerze mówiąc, mam nadzieję, że jej dobrze się miewa. Jakoś nie sprawdziłem tego, to już pan w pewnym wieku. Więc saksofonista śpiewający to nie jest coś oczywistego, ale James zajmował się tym od czasu do czasu i chętnie państwu przypomni ten temat ze swojej płyty Moody Plays Mancini. Than a mile, I'm crossing you in style someday. Moonmaker, you heartbreaker, wherever you're going, I'm going. Two drifters off to see the world. There's such a lot of world to see. We're after the same rainbows and waiting round the bend. My huckleberry friend, Moon River and me. Thank you. ask a lot of work to see we're after the same rainbows and waiting round the bend my huckleberry friend. Nie sprawdziłem tego, dopiero po nie w czasie. James Moody zmarł w 2010, ale tak to jest z tymi ikonicznymi postaciami jazzu. Wydaje nam się, że były zawsze i będą z nami już na zawsze. W jakimś sensie? W istocie. James Moody śpiewał oscarową piosenkę z filmu Śniadanie u Tiffany'ego. To był rok 61. On oczywiście zrobił to troszkę później. Rok 68, bliski mówiącemu te słowa i film Afera Thomasa Crowna. Michel Legrand skomponował piosenkę do tego filmu i jak być może pamiętają w sequelu państwo, w filmie pod tym samym tytułem nakręconym bodaj 20 lat temu, gdzie grał Pierce Brosnan, tę piosenkę śpiewał Sting. Natomiast ja dzisiaj poprosiłem, by oscarową piosenkę sprzed lat 52 zaśpiewali nam chłopcy z Take Six. Round like a circle in a spiral, like a wheel within no wheel, never ending or beginning, or a never spinning wheel, like a snowball down a mountain, or a carnival balloon. Turning, running rings around the moon, like a clock whose hands are sweeping past the minutes on its face, and the world is like an apple spinning silently in space, like the circles that you find in the windmills of your mind. You follow to a tunnel of its own, down a hollow to a cavern where the sun has never shone, like a door that keeps revolving in a half-forgotten dream, or the ripples from a pebble someone tosses in the stream, like a clock whose hands are sweeping past the minutes on its face, and the world is like an apple running silently in space, like the circles that you'll find in the windmills of your mind. That jingled in your pocket, that I tangled in your head. Why did it all go so quickly? Was it something that I said? Lovers walk along the shore and leave their footprints in the sand. Was the sound of this vibrating just a finger that you had? The pictures hanging in a hallway. Hallway. and faces, but to whom did they belong? When you knew that it was over, were you suddenly aware that the autumn leaves were turned amber to the color of her hair? Oskarowa piosenka Safari Thomasa Crowna, rok 68, oczywiście wersja znacznie, znacznie późniejsza, a narazem mówiąc Sting oczywiście nie śpiewał w sequelu, lecz w remake'u, ale to techniczny szczegół. Rok 1984 i film Lady in Red, Stevie Wonder dostał tego Oscara i piosenkę pamiętają Państwo z całą pewnością i właśnie dlatego poprosiłem, by dzisiaj w sposób niekonwencjonalny, tak jak to tylko on potrafi, zaśpiewał ją Raoul Midon z zespołem Herbiego Hancocka zresztą. Heart. Tell Me Don Herbie Hancock i oscarowa piosenka Stevie'ego Wondera z 1984 roku. I my tak mówiliśmy sobie, że będziemy starali się znaleźć dla tych słynnych piosenek inne wersje, innych wykonawców, ale to się nie zawsze udaje, zwłaszcza w tych ostatnich utworach, które nie doczekały się wersji odmiennych od oryginałów, wersji, które mogłyby nas jakoś bardziej zainteresować niż owe oryginały. Rok 1993 i Oscara dostaje Bruce Springsteen za piosenkę do przejmującego filmu z Tomem Hanksem. Unrecognizable to myself. I saw my reflection in a window and didn't know my own face. Oh brother, are you gonna leave me wasting away on the streets of Philadelphia? Like stone, I heard the voices of friends vanished and gone. That night I could hear the blood in my veins, just as black and whispering as the rain on the streets of Philadelphia. Kiss, or will we leave each other alone like this on the streets of Philadelphia? Trójka w trójce, siesta w sieście, oscarowe piosenki od roku 1934 aż do naszych czasów. I ja nie wiem, czy starczyłoby mi palców u obu rąk i nóg pewnie też, gdybym chciał obdarować Oscarami piosenki napisane do filmów z Jamesem Bondem. Ale podejrzewam, nie mam tego dokładnie w pamięci, że ostatecznie tę statuetkę dostała tylko jedna za rok 2012. I Adele właśnie zakończy dzisiejszą siestę. Ja z serca Państwu dziękuję. Michał Jakubik realizował program, ja się nazywam Marcin Kedryński. Widzimy się na trasie Marii Emilii w najbliższym tygodniu, a potem słyszymy jak zawsze za tydzień. Tymczasem.